Olerki, liburu hori bere bizipenetan oinarritzen dena, ez da bere lehen liburua. Abertzale honen ekoizpen kulturala ainitza izan da azken hamarkadetan. Bakarka zein beste musikariekin batera 9 disko argitaratu ditu, orain arte, eta honakoa bere 6. liburua da. Musikari izena hainbat olerkitan ikusten alda, poemak, metrikaz eta errimaz osatuak baitira. Beretzat, erresagoa zela, aitortu digu Serra Urrutiak. Bo, nerezat erresagoa baita olerki liburu bat idaztea. Zenta, bo, aspalditik eta harina iz olerkiak eta baita kantuen hitzak ere idaztea, biak nahasiak baitira. Eta orduan idazten ditut, gainera zuzeu eta Elinbergin ere zabaltzen dituzte. Iraitean behin edo hola, eta orduan, azken finean, bildu ditut denak, eta gero dena horiek eman ditut liburu batean. Odan, olerkiak badira, biztan da, eta kantuak ere bai, eta kantu batzuk ditut grabatuak ere. Kantuak eta olerkiak, berak idatzitakoak azken 10 urteetan. Jadanik idatzia nuen duela, ez dakitzen bat urte, 15 urte, olako liburu bat ere. Eta orduz geroztik baditut idatziak olerkiak eta guzti, eta orduan ganezake azken 10 hauetan, eta olako zerbait, azken 10 hauetan, bai, bildu ditutela eta eman liburu hori egiteko. Liburu ofizialki abenduak lehenean aurkeztuko du, Urruñako Loraldi Berri liburu eta disko azokan.